Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Húsvét második vasárnapján ezt a szentmisét Andrea édesanyáért ajánljuk föl. A szentmise elején vizsgáljuk meg a szívünket, s bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre. könyörögjünk. Örökké irgalmas Istenünk, te lángra lobbantod a neked szentelt nép hitét, amikor évről évre visszatér húsvét ünnepe. Növelt kegyelmedet, melyet megadtál nekünk, ott, hogy méltóképpen megértsük, milyen vízben tisztultunk meg, milyen lélekből születtünk újjá, és kinek a vére szerzett nekünk megváltást. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mind örökkön örök. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Azokban a napokban a hívő sakaság egy szív, egy lélek volt. Egyikük sem mondta vagyonát sajátjának, hanem mindenük közös volt. Az apostolok nagy erővel tanúsították Urunk Jézus feltámadását, és mindnyájan bővelkedtek a kegyelemben. Nem akadt köztük szűkölködő, mert akinek földje vagy háza volt, eladta, és az érte kapott pénzt elhozta, az apostolok lába elé tette, és szétosztották mindenkinek szükségéhez mérten. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent János apostol első leveléből. Testvéreim, mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Isten szülötte. Aki pedig a szülőt szereti, szereti a szülöttét is. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és eleget teszünk parancsainak. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk parancsait. Parancsai nem nehezek. Mert mindenki, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És ez a győzelem, győzelem a világ fölött, a mi hitünk. Ki győzi le a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Ő az, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus. Nem csupán víz által, hanem víz és vér által. És a lélek tesz tanúságot róla, mert a lélek igazság. Ez az Isten igéje. Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, méltóképpen hirdethessem szent evangéliumodat. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Amikor a hét első napján, vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk. Békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte, békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a szent lelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, nem nyer bocsánatot. A 12 közül az egyik Tamás, vagy mellék nevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki, láttuk az Urat. De ő így szólt, ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel az oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket. Békesség nektek! Tamásnak pedig ezt mondta. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd a kezem. Nyújtsd ki a kezed, érintsd meg az oldalam. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így válaszolt. Én Uram, én Istenem. Jézus ezt mondta neki. Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Jézus még sok más csoda jelet is művelt tanítványai szeme láttára. De azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek. Jézus a Messiás, az Isten fia, és hogy a hit által életetek legyen benne. Ezek az evangélium igéi. Már-már természetesnek vagy magától értetődőnek szoktuk venni azt, hogy ez a történet szinte a címe alapján is ez adódna, hogy a hitetlen Tamásról szól, és akkor kicsi olyan mogorván, vagy szomorúan, van csalódottsággal, vagy némi lenézéssel gondolunk erre a Tamás apostolra, és úgy magunkban úgy színezzük, vagy képzeljük el a történetet, hogy hát ez a Tamás, hát milyen egy valaki. Az összes apostol mondja neki, most nyilván Júdást hagyjuk, az összes apostol mondja neki, de megjelent, mi láttuk, beszéltünk vele, nem számított neki azt, hogy tizen mondjuk. Ő még akkor ott kekeckedett, hogy amíg én nem látom, nem érintem, nem tapintom. És aztán, mikor Jézussal találkozik, hát ott is még ezt végig kell vele csinálni. Hát aztán tényleg már szégyen szemre csak elmondta, hogy én Uram, én Istenem. És legvégül meg hát Jézus is kissé olyan korholó módon azt mondja, hogy most már ne légy hitetlen, hanem hívő. De nem vagyok benne biztos, hogy ez az értelmezés a hitünk fő csapásából származik. Hát hiszen itt Tamás a hitre jut. Hát onnan jut el, hogy Istenem, én ezt nem. Egészen oda, hogy azt mondja, én Uram, én Istenem. Szabad nagyon egyszerűen ennek a történetnek a műfaját megragadni, akkor ez egy hitre jutásnak a személyes élet története. Ez egy csodálatos történet. Ezért szeretném most ebből a szempontból megnézni Tamás hitre jutásának az útját. És a bevezető gondolat az, hogy szerintem ez nem a hitetlen Tamás története. Hát miért a többiek annyira csodálatos, lángoló módon hittek, meg hisznek. Hát ők is a bezárt ajtó mögött vannak, ott kuksolnak, ott félnek, hányszor el kell nekik mondani békesség nektek. A többi történetet nem is hozom ide, hogy hiába ott a föltámadt Jézus nem ismerik meg, és a többi. Tehát itt igazából arról van szó, hogy Tamás másképpen hitetlen egy kicsit, mint a többiek. És ez lehet számunkra nagyon érdekes és izgalmas, mert ebből a szempontból Tamás apostolon keresztül megnézhetjük, hogy nagyon személyesen hogyan fejlődik ki valakiben a föltámadt Jézusba vetett hit. Akkor tehát itt egy pozitív folyamatról van szó, és az, amikor ezzel találkozunk, hogy hát az összes apostol mondja neki, de hát láttuk és beszéltünk vele. És Tamás azt mondja, amíg én nem látom, és én nem tapintom, én nem hiszem, akkor ez miről is szól, vagy szólhat? Arról, hogy ténylegesen a föltámadt Jézusba vetett hitünknek van egy annyira személyes része, de annyira személyes, hogy azt 10 apostolnak a hite sem helyettesítheti bennem, és a 12 apostolése, és a 2000 év alatt élt összes hívő keresztény ember hite sem helyettesítheti a lelkemnek azt a részét, ahol vagy én hiszek, vagy én nem hiszek. Ezért, amikor Tamás azt mondja, mondhatjátok ti akárhányan, ha én a föltámadt Jézusba hinni akarok, a saját hitemre is szükségem lesz. Arra nagyon személyes és egyéni hitre, amit a ti hitetek nem pótolhat ki és tölthet be én bennem. Akkor a következő, talán még itt egy pici megjegyzés, hogy érthetőbbé tegye, így is értitek. Hogy hát szülők hogy szoktak aggódni azon, amikor a serdülő gyerekeitek hirtelen már nem járnak templomba. Ők már nem jönnek, főleg veletek nem jönnek. És akkor azon rimánkodtok, jó, velünk ne jöjjenek, valakikkel jöjjenek. Énekeljenek a kórusba, jöjjenek a kórussal. Szóval, amikor a serdülő nem jön, pont a szüleivel nem jön, akik a hitet átadták neki, akkor annak nagyon fontos jelentősége van. Pont nem csak az, hogy hát eddig hitt, aztán most mivé lett a gyerek, hanem hogy megértette, hogy a saját hitére szükséges rátalálnia. És ahhoz, hogy a saját hitére rátaláljon, pont akiktől kapta a hitet, kell eltávolodni, hogy megérezze, hogy tényleg mi az, amit az aputól elhittem, meg az olyan szépen mondta, hogy meg se kérdőjeleztem, hol vagyok én. Nem csak a hitem hol van, én hol vagyok. Második gondolat, de milyen érdekes, ahogy azt mondja Jézus történetében az evangelista, hogy Tamás ezt mondja, ha csak én nem érintem, ha csak. Így is mondhatnám, hogy addig, ameddig, ha csak. Hát nem elgondolkoztató ez? Mit mond ezzel az apostol? Azt mondja, tulajdonképpen én tudnék hinni, de előtte történjen valami. Nem azt mondja, képtelen vagyok a hitre. Nem azt mondja, ameddig ez nem történik meg, addig nem. Olyan ez szinte, mint amikor az ember azt mondja, még nem jutottam el az igazi mély személyes hitemig, és ameddig a mély személyes hitemig nem jutottam el, addig én ezt nem mondom, hogy hiszek. Nem tudom, vannak-e felnőtt korban megtért ismerőseitek. Annyira szép, érdekes és sokat mondó velük találkozni, hogy szinte mindig tapasztalom azt, hogy valaki elkezd jönni a templomba, eltelik egy hét és egy év, és akkor majdnem mindig megtörténik egy belső vagy külső párbeszéd, akkor az illető azt mondja, hogy nem tudom, Feri, hogy én már most mondhatom a hitvallást. Hogy a felnőtt megtérők mennyit szenvednek azon, hogy én most, én elkezdjem ezt mondani, hogy hiszek egy Isten, hogy tartok én itt egyáltalán? Hogyha én ezt mondom, ez hiteles az én részemről? Hogy én ezt tényleg igaznak tartom? Hogy akkor én most már tényleg keresztény vagyok? Tehát amikor Tamás azt mondja, hogy addig, ameddig, ez nagyon hasonlít a megtérő embernek ahhoz az időszakához, hogy tulajdonképpen hát én már megyek, én meg fogok térni, most már tudom. Meg fogok keresztelkedni, most már tudom. De addig még nem, ameddig úgy valamit még úgy át nem élek nagyon mélyen, valami még nem történik, hogy azt mondhassam, hogy na most át tudok lépni egy kapun, egy küszöbön. Vagyis Tamás, amikor ezt mondja, hogy amíg vagy addig, valami ilyesmit is kifejez, hogy képes vagyok én rá, de még össze kell szednem az összes erőmet hozzá. Még oda nekem el kell jutnom, és oda meg kell érkeznem. És egy picit ahhoz is hasonlít ez, mint amikor valaki a megbocsátás folyamatában van, és azt mondja, hogy ebben a pillanatban ott tartok, hogy úgy döntök, hogy én még nem bocsájtok meg. De én meg akarok bocsájtani, de most még nem tartok ott. Mert ha azt mondanám, hogy megbocsájtok, akkor abból annyi minden következik, szerintem én arra még nem vagyok kész. Tehát megvan az irány, megvan a folyamat, meg akarok és meg tudok bocsájtani, csak még nem vagyok rá kész. Tehát amikor Tamás azt mondja, hogy ameddig én nem érintem, amíg ez nem történik meg, ez nem egy megveszekedett, hitetlen embernek a szava, hanem annak a belső mozgásnak a kifejezése, hogy ez egy folyamat, és még én nem tartok teljesen ott. Amikor valaki azt mondja, hogy ha csak, addig én nem. Ebben azért ott van az embernek valami természetes önvédelme. Mint például valaki, aki meg akar bocsájtani, de azt mondja, ha ebben a pillanatban azt mondanám, megbocsájtok, nem tudom, bírnám-e azt, ha te még egyszer megbántanál engem. Mert amíg azt mondom, nem bocsájtok meg, addig védem is magamat. Hát a Tamás apostol éppen mondjuk néhány nappal ezelőtt élt át élete egyik legnagyobb csalódását, hogy az életét rátette Jézusra, és Jézus meghalt a kereszten. Akkor én egy kicsit csodálkozom azon, hogy azt mondja, hogy hát addig, ameddig, addig köszönöm szépen, ezt most még egyszer nem csinálom végig. Hogy 2-3 év lelkesedésem van, az egész életemet átalakítottam, és most itt tartunk, ugye, ahogy ő ezt látja. Hát önvédelem. Önvédelem és erőgyűjtés. Mégpedig milyen értelemben erőgyűjtés? Hogy amikor valaki megy ebbe az irányba, hogy hiszek a föltámadt Jézusban, van egy pont, amikor még azt mondom, talán én a hitvallást még nem is mondhatom el, vagy az én számból ez még nem hiteles, de közben pedig tudom azt, hogy én ebbe az irányba megyek, de ha én ezt már kimondom, annak annyira súlyos és komoly következményei vannak, amiket nagyon pontosan érzékelek. Hogy magamra vonatkoztatva azt mondani, hogy én keresztény vagyok, hogy én egy Krisztus követő vagyok, hogy nekem Jézus a mesterem, hogy én a messiás tanítványa vagyok. Hát azért van annyi belátásom, hogy az ilyesmit az ember nem így mond ki, hanem akkor ott kell, hogy legyek mögötte. Ezért ez a fajta óvatosság, vagy távolságtartás és önvédelem nagyon igazolható és nagyon jogos, és ott van benne az, hogy közben az ember erőt gyűjt. Erőt gyűjtök arra, hogy ha majd ezt elmondom, akkor abból én ne visszakozzak, hogy akkor arra vissza tudjak emlékezni egy életen keresztül, hogy én azt mondtam, és az ott igaz volt, és érvényes volt. És én ahhoz tartani fogom magam, ahhoz nekem oda el kell érkeznem. A következő, milyen érdekes, hogy azt mondja Tamás, és szerintem ez mindegyikünkkel így úgy már megtörténhetett, hogy bizonyságot akarok. És ilyenkor, mikor az ember bizonyságot akar, egy számára nehéz helyzetben, nagyon konkrétan akarjuk megmondani Istennek, hogy az mi legyen. Szerintem egymás után kijöhetnétek, és mondhatnátok a történeteiteket. Hogy volt, amikor mondtad, hogy Uram, de akkor legyen így, de akkor történjen ez, de akkor kérek egy jelet, de akkor mutasd meg magad, de akkor győzzél meg. Ha kinyitom a Szentírást, akkor olyasmit olvassak, hogy annyi. Hát mindegyikünknek van ilyen története, és ez nem önmagában a hitetlenségünk története, hanem a folyamatban eljutok oda, hogy bizonyosságot akarok, és ennek van egy nagyon szép része. A bizonyosságot valamiképpen Istentől várjuk. Ugye azt mondjuk, hogy Isten akkor mutassa meg magát, és én megérintem, és megfogom, és látom. De valójában a bizonyosságnak van egy rámeső része, ez pedig az, hogy a hitre jutni akaró ember, aki eldöntötte, hogy hinni akarok, de még nem tartok ott, magában is keresi a biztos pontot. A józan ember pontosan tudja, hogy a kettőnk kapcsolatában nem Isten a bizonytalan, hanem én. Nem tudom, szoktatok-e fákat ültetni? Hát mostanában úgy egyre trendibb dolog fákat ültetni. Emlékszem, hogy amikor a felnőtt fejjel elkezdtem fákat ültetni, hogy akkor milyen furcsa volt nekem, az kicsit idegenkedtem ettől, hogy elmondta nekem a kertész mérnök ismerősöm, hogy azt a fát be kell taposni. Nem már. Hát olyan szép, egy kicsi kis gyökérkéje van, meg a kis apró, meg... És miért kell a fát betaposni? Mi az, hogy betaposni? Nem az, hogy ugrálok rajta, hanem azt akarom, hogy azon a helyen, ahova állítottam, gyökeret eresszem. És ha az ember csak olyan finomkodva, óvatosan, hogy oda teszem a fát, azt kicsit, hogy, jön a szél, és akkor megértsük, hogy miért kell azt betaposni. Hát nem eltaposni kell, meg széttaposni kell, hanem betaposni a helyére. És ezt az asszociációt mondanám, az ember persze úgy éli meg, hogy Isten álljon elém, legyen olyan a legnagyobb vihar az Istent, el ne sodorja, és mutassa meg magát nekem. Valójában miről van szó? Keresem a kis ültető gödrömet, ahova szépen betaposhatom magam, és azt mondhatom, hogy én itt, a lelkemben, innen ebből a szépségből, mélységből, ebből a termővilágból gyökere teresztek, és aztán szárba szökkenek, és százszoros termést akarok hozni. Ahhoz saját magamban szükségem van a biztos pontra. Megyek tovább, hogy amikor ezt mondja az apostol, hogy addig, ameddig, akkor ebben mit is fejez ki? Azt, hogy ő tulajdonképpen nyitott arra, hogy egy jelet kapjon Jézustól. Hát alig várom, hogy jöjjön és mutassa meg magát, mert utána már többi menni fog. Hát ez egy, tulajdonképpen egy nagyon nagy nyitottság. Hát Tamás nem elzárkózik Jézustól, az apostolok zárkóztok be. De Tamás nem elzárkózik, csak azt mondja, hogy kérem a jelet, hát nyitott vagyok rá, csak még valamire szükségem van. Kérem a jelet. Mindegyikünk hitében meglehetnek ezek a pillanatok, amikor kértük a jelet. Mikor egy Isten élmény során döntést hoztam arról, hogy pap legyek, én is kértem a jelet. És annyira jól esett, hogy volt az emlékezetemben néhány történet hívő elődeimről, akik kérték a jelet. És akkor arra gondolhattam, ha Tamás kérte a jelet, én is kérek egy kis jelet. És ebben nem csak a hitetlenség fejeződik ki, hogy amíg nem kapok jelet, addig nem. Hanem az, hogy Istenem, bár csak egy pici jel, már, mert az már nekem elég lenne, egy kicsi jel is elég lenne, csak legyen jel. És erre megint most egy profán történetet, vagy párhuzamot hadd hozzak, hogy kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy egyszer elvált személyek, jelesül férfiak, amikor egy következő kapcsolatukban próbálnak gyökeret ereszteni, és egy tartalmas, értékes párkapcsolatot élni, akkor a feleségeik 10 pozitív kapcsolati üzenetére az 10 jel. Az asszony ad a férjének 10 jelet. Mi ez, hogy 10 jel? Például főzze kávét, 1 jel. Kész hozzá cukrot, 2 jel. Melyik nyakkendőt készítsem ki, 3 jel. Az derült ki, hogy az egyszer elvált férfiak csoportjában, amikor ők egy következő kapcsolatban akarnak egy tartalmas párkapcsolatot élni, és a feleségeik adnak 10 jelet, a férfiak 10-ből 1-re válaszolnak. Ez elég megrendítő, ha nő lennék, akkor még dübe is gurulnék. Hogy hát ilyenek, hát erről van szó, hát a lelkemet kiteszem és semmi. De a realitás valami olyasmi, hogy te nőként adsz 10 jelet, de a férfi nem fogja föl mind a 10-et. Egy csomó jel elvész, azokat a kommunikációs strádán eltűnnek. Tehát már eleve kérdés, mennyi érkezik meg? Mennyit tekintek jelnek, és lehet, hogy 2-3 érkezettel abból 1-re válaszolt. Nem is annyira rossz. Hát amikor Tamás azt mondja, hogy hát én nekem 3 jel kéne. Ez szép érzék. 3. Akkor ez nem csak, amíg nem mutatsz jelet, nem hiszek, hanem hogy légy szíves, 3 jel is. és én már ott vagyok. Csak hagyd lássalak, hagyj érintsem, hagyd legyek ott. Megyek tovább. A következő, hogy amikor azt mondja Tamás, hogy csak három jelre van szükségem, és az már elég lesz nekem, akkor nem csak a nyitottságát fejezi ki, hanem a vágyát is, hogy én vágyom arra, hogy ez kettőnk között megtörténjen. Következő, hogy amikor Jézus megmutatja a kezét és az oldalát, hát miért ne képzelhetnénk el azt, hogy egyszer csak oda megy a Tamáshoz, hát úgy, mint a betegekhez, meg a barátaihoz, akit a halálból támasztott föl, a lepráshoz, akit megérint, és a sebes kezét, a sebes oldalát, hogy oda megy Tamáshoz, és azt mondja, hogy gyere, nézd meg. Hát ez sokkal hihetőbb számomra, mint hogy 20 méterről azt mondja, hogy na, nézzél már rám. Hát hogy nem vagy már hívő, hanem gyere, Tamás, gyere, és érintsd meg a sebem. Hát ez egy olyan meghittségben, intimitásban, bensőségességben zajló pillanat, és amikor Jézus megajándékozza Pétert ezzel, vagy Tamást ezzel, akkor itt van ez a mondat, amit mond neki, hogy Tamás, ne légy hitetlen, hanem hívő. Hogyan szoktuk gyakorta értelmezni, hogy ez egy korholó mondat? Na most már aztán fejezzük ezt be, mint amikor a szülő erejének, türelmének focstán a gyereknek azt mondja, most már gyere, most indulunk a misére. Most már ne szórakozz, el fogunk késni megint, múlt héten is elkéstünk. Most már gyere, ne vacakoljál. Hát nem valószínű, hogy ez így hangzik, hanem sokkal inkább úgy, hogy Tamás, ez egy új teremtés. Ne légy hitetlen, hanem legyél hívő. Ez egy újjáteremtés. Hogy Jézus újjászületik a halálból, és ennek a megfelelője, hogy a Tamás újjászületik a hitre. Ez egy teremtés, ne légy hitetlen, hanem hívő. Szüles újjá, és legyél egy más valaki. És ha tovább lépek, akkor a következő, hogy amikor erre Tamás azt mondja, hát én Uram, én Istenem, akkor egyszer csak valami nagyon fontos történik, nem pusztán az, amit szoktunk mondani, hogy itt az első ősi hitvallás egy keresztény részéről, hogy Jézus Isten. Ez egy dogmatikus megközelítés. Mondjuk az emberi megközelítés meg inkább az, hogy a hit élményében az ember egyszer csak nagyon világosan átél valami gyönyörű egységet, és ebben az egységben tudom, hogy ki vagyok én, tudom, hogy ki Jézus, tudom, hogy mi van köztünk, és ebből hangzik el valami, hogy én Uram és én Istenem, hogy most már én magamnál vagyok, és te itt vagy velem, és tudom, hogy most már mi van köztünk. Ezért ebben a történetben is, mint a hitrejutás történeteiben, mindig valami több történik meg, mint ami a kiinduló pont volt. Mert a kiinduló pont az, éle vagy nem. Csak azt akarom tudni, hogy él vagy nem. De amikor Tamás azt mondja, én Uram, én Istenem, ez egy olyan személyes, kapcsolati, bensőséges találkozásnak a kifejezése, ami hát messze túl van azon, hogy most kiderült, hogy él. Na, kiderült, él. Él. Tovább lépek, hogy mikor megjelenik az Isten kapcsolat a maga összetettségében, csodálatos gazdagságában, az az ember felől nézve majdnem mindig, és ez egy szinte paradoxon, valami nagyon egyszerűség, valami nagyon természetesség, valami nagyon egyszerűség, és valami nagyon magától értetődőség. Eszembe jutott ez egy kedves történet. Egy édesanya mesélte nekem, orvos. és a nagyon-nagyon jól csinálja a gyerekeivel, és úgy nagyon mondja nekik az életet. És azt meséli nekem ez az édesanya, hogy képzeld, Feri, mi történt, mit mondott nekem az óvónéni, hogy az én 5 éves kislányom mit mondott akkor, amikor már tavasz volt, és kimentek óvodai program gyanánt nézni a rügyeket, meg a pillangókat. Azt mondja az 5 éves kislánya csoporttársainak, az élettani folyamatok nagyon bonyolultak. Hát ilyen egy orvos gyereke, aki ideje korán ráállt az ismeretközlésre, de nem gyönyörű ez, hogy az 5 éves kislány a maga végtelen természetességével kifejez valamit abból, ami hát maga az univerzum. És ezért, amikor a hitünket megéljük, most a föltámadt Jézusba vetett hitről beszélek, akkor ez valahogy egy nagyon természetes, egyszerű és magától értetődőség élménnyel jár együtt. És ezek a nagyon egyszerű jelek, amelyek túlmutatnak saját magukon. Ez egy nagyon fontos szempont. A sebek túlmutatnak saját magukon. Hát amikor belépünk a templomba és keresztet vetünk, a keresztvetés is túlmutat egy egyszerű mozdulaton. A hitünket végtelenül egyszerű jelekbe sűrítjük, de nem csak a templomban vagy a vallásgyakorlat során, hanem nyilván az egymáshoz fűződő kapcsolatunkban is. És ebből mi minden következik? Az egyik, hogy nem mindegy, hogy itt egy jelről van szó, ami táplálja és kifejezi a hitemet, vagy megelőzi a hitem elmélyülését, vagy, mert fölmerülhet bennem a kételj, hát itt tulajdonképpen egy irracionális működésmódról van szó. Hát mindenki képzelhet akármit, és mindenben jeleket látunk, és hát ez inkább káosz. Mitől nem az? Attól nem az, hogy itt nem a racionalitás előtti működésmódban vagyunk, valami ösztönös gyermeki működésmódban, hanem túl vagyunk a racionalitáson, ami mit jelent? Nem irracionálisak vagyunk, hanem éppen a végtelennel vagyunk kapcsolatban. Azt pedig a mi értelmünkkel, hogy tudnánk átfogni. Hogy tudnánk megérteni. Az ember ezt nem tudja átfogni és megérteni, hanem mire van lehetőségünk? Hogy jelek által és jelekben azt megéljük és kifejezzük. Isten felé és az embertársaink felé. A vége felé tartok. Amikor Jézus azt mondja a tanítványoknak, akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer. Akinek nem, ő nem. Hogy itt is egy jelről van szó, hogy amikor én megbocsájtok, ez az én pusztán személyes emberi gesztusomon messze túlmutat. Tehát a jel azért annyira fontos, mert nem csak közvetíti, táplálja és kifejezhető általa a hit, hanem azért, mert a jel állandóan túlmutat saját magán. Hogy mondja a szólás, amikor a bölcs a csillagokra mutat, az oktalan csak a kezet látja. A jel túlmutat önmagán, amikor Jézus ott a tanítványokra rájuk lehel, az nem egyszerűen csak egy sóhajtás, mert azt mondja, vegyétek a Szent Lelket. És amit csináltok ezen a földön, az maradandó lesz. Amit jól csináltok, maradandó lesz. Amit rosszul, az is. Ez nem azt jelenti, ha valamit rosszul csináltunk, vége, hiszen miért küldi el a Szent Lelket? Azért, hogy akinek megbocsátjátok a bűneit, bocsánatot fog nyerni. Nem meg nem történté lesz, hanem bocsánatot nyer. Ezért, amikor végül a hitre, amennyire tudunk, éppen ahogy és akkor, amikor eljutunk, akkor egyszer csak mit ismerünk föl? Hogy mi magunk is önmagunkon túlmutató jelentőséggel bírunk. Hogy az én nagyon személyes és egyébként itt a földön mulandó életem messze és messze és messze önmagán túlmutató jelentőségű. Hogy ami nagyon esendő, halandó, mulandó és hát ilyen-olyan életünk, milyen értelemben önmagán túlmutató jelentőségű? Hogy Istenre mutató jelentősége van. Hogy mi mindannyian élhetünk úgy, mint egy jel, hogy mi magunk is jelek vagyunk. És élhetek Istenre mutató jelként, messze önmagamon túlmutató jelentőséggel, és élhetek nem Istenre mutató, önmagamon túlmutató jelként, hanem csak egy olyan valakiként, aki mindig magára mutogat, vagy másokra mutogat. Ezért, amikor Tamás apostol megérinti Jézus sebeit, és megnézi az ő testét, akkor éppen a legjobb irányban van. És éppen abba az irányba mutat, amilyen irányba érdemes élni. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat. A szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim mennyei atyánkhoz, aki egyháza által hív bennünket az élő hit örömére. Add meg, Urunk, szent atyánknak és püspököknek, és a papoknak a rendíthetetlen hit kegyelmét. Kérünk téged, hallgass meg. Add meg, Urunk, az egész világnak az élő hit ajándékát. Kérünk téged, hallgass meg. Erősíts meg mindnyájunkat, hogy hitünkben soha meg ne inogjunk. Add meg, Urunk. Kérünk téged, hallgass meg. Vezess vissza, Urunk, a hit útjára mindazokat, akik elpártoltak tőled, add meg, Urunk. Kérünk téged, hallgass minket. Adj hitből fakadó álhatatosságot a betegeknek és a szomorkodóknak, add meg, Urunk. Mennyei atyánk, hálát adunk neked, mert megajándékoztál bennünket a legnagyszerűbb jellel, fiaddal, aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára. Urunk Istenünk, fogadd el néped áldozati adományait, hogy neved megvallásában, s a keresztségben újjászületve eljuthassunk az örök boldogságra, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban, méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert megsemmisült a múlt, az elesett világ újra éled, s életünk teljes épségét visszanyerjük Krisztus által. Ezért mi is, miként az angyalok és fő angyalok, a húsvéti öröm énekét énekeljük, és dicsőséget himnuszát zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fönn ajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. Hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mind azokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk, mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, a szent apostolokkal, a dicsőséges vértanukkal, és minden szenteddel együtt, Urunk Jézus Krisztus által, téged dicsőítsünk és áldjunk. Ő általa, ő vele, és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben. Minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Nagyszombat éjszaka, hét testvérünk, felnőtt testvérünk keresztelkedett, négyen még lettek első áldozók, a tegnapi napon pedig egy felnőtt testvérünk, aki itt van minden héten, világban élő szerzetes nőként szentelésben részesült. Ők számunkra is jelek, és ezért, ha megengeditek, azt javasolnám, hogy ő értük mondjuk el az Úr imáját. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek, ezért kérjük, Urunk Jézus, béke fejedelme, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Béküljünk ki szívből egymással. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív lakomájára, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste, őrizzen meg minket az örök életre. Thank you. Könyörögjünk. Kérünk, mennyei atyánk, hogy a magunkhoz vett húsvéti szentség ereje szüntelenül maradjon meg lelkünkben, Krisztus, ami Urunk által. Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek, előző héten 499.000 forint persejpénz és 26.000 forint adomány gyűlt össze. Köszönjük a testvérek támogatását. A héten kedden este nem lesz felnőtt hittan. A héten csütörtökön 10 órától tartjuk a Babamama Klub következő alkalmát a plébánia közösségi termében. Szombaton délután ismét lesz társasjátékklub 15 és 22 óra között. Bármikor szabad csatlakozni, helyszín a plébánia közösségi terme. Április 10-től indul a Szentlélek szemináriumunk, amely egy 8 alkalmas, lelki gyakorlatos út közös imákkal, dicsőítéssel, impulzusokkal és kiscsoportos beszélgetésekkel. Mindez segíthet bennünket elmélyülni, megújulni, Isten jelenlétét és szeretetét kézzelfoghatóan tapasztalni. Az alkalmak szerda esténként lesznek 7 órakor a Rokolya utcai plébánián jelentkezni, az első alkalmon való megjelenéssel lehet. További részletek a plakátokon vagy az internetes felületeinken olvashatóak. Első áldozás lesz május 12-én a Rokolya utcai, május 19-én a Babér utcai plébánián. Felkészítő hittan a Rokolyában április 7-én és a 10-es mise után, a Babérban április 14-én a 9-es mise után indul, amely vasárnaponként lesz a plébániákon 5 alkalommal. Jelentkezni, jelentkezési lap megtalálható a honlapon és a templomokban. Isten éltesse születésnapi alkalmából Liptai Júliát és mindazokat, akik a héten ünneplik születésnapjukat, névnapjukat vagy házassági évfordulójukat. A záró áldás után szokás szerint szívesen látunk ide mindenkit, aki valamilyen oknál fogva nem áldozhattál, és azután és eközben pedig még éneklünk, hogy maradjatok énekelni, és aztán pedig liturgikus táncra kerül sor. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Alleluja, alleluja. Istennek legyen hála. Alleluja, alleluja. Thank you. Hú. Köszöntünk benneteket, akik velünk maradtatok. Több mint 3300 évvel ezelőtt, egy rendkívül különleges éjszakán, dobogó, csosszanó léptekkel, rabszolgák indultak meg sietve az első húsvét szabadító istenének a szavára. Az első táncban mégis, mint fejedelmi fiak vonulunk, hiszen egy tűzoszlop vezet minket. Ezen a hőfokon kovácsolódik Izrael néppé, s teszi őt Isten a nemzetek világosságává, hogy üdvössége rajta keresztül jusson el a föld határáig. Isteni elhívás jár ilyen méltósággal. A Vörös-tengeren való átkelés képe az ember megmentésének az üzenete. A létünk épp ilyen átkelés, ott, ahol egyedül Isten menthet csak meg. A kivonulás 15, 1-18. Vers eredeti szövegét fordítják győzelmi éneknek, szabadulás énekének, de a tenger, mint tengernyi szeretet énekének is. Bár erősebben zúgna, mint a kétségek bennünk. Ezt énekelték az első vértanúk is a Kolosszeumban. A tűzoszlop legtisztábban Jézus öt sebén keresztül mutatja meg a végtelen szeretetet, és éppen ott, szent testébe oltva tesz valamennyiünket részesévé a zsidó népnek adott megváltói küldetésben. Hatalmas éjjel mosolya hív, tűzoszlop fényén indul a nép, és nappal felhőben vonul tovább, száraz lábbal a tengeren áll. És nappal felhőben vonul tovább, száraz lábbal a tengeren át, szabadítom, szabadító. A Szentírás ugyanitt, a kivonulás 15. fejezete végén, a 20-21. versben említi Mirjam táncát, mint az első örömtáncot. Erre Mirjam, Mózes és Áron nővére még az indulás előtt, mikor a kovász érlelésére sem jutott idő, felkészítette az asszonyokat. A lelkükre kötötte, hogy a csörgődob már most és mindvégig a kezük ügyében legyen a hálaadásra. Így vitték sivatagon és tengeren át, félelmüket legyőzve az örömet. Így vigyük mi is. Nézzétek, ahogy minden egyes héber betű a kis joddal, vagyis egy kis lángocskával kezdődik, a körtáncokban egymásért kezeskedő, összekapaszkodó készfejek is, a tűzoszlop fényét hordozó törékeny mécsesek. Nemzedékről nemzedékre. A hagyomány tehát nem a hamu őrzése, hanem a tűznek az életben tartása, amelyre sokan várnak. A hit önmagában nem üdvözít, csak ha továbbadjuk. Ki kell osztanunk azt a jóságot, amit Isten mutatott irántunk. Tüzet hoztam a földre, mondja Jézus, mennyire szeretném, ha már lángolna. Mitzvá gedola azt jelenti, nagy parancsolat örülni mindenkor. Mitzvá gedoila liyot besimcha, liyot besimchat amim. Mitzvá gedoila liyot besimcha, liyot besimchat amim. Mitzvá gedoila liyot besimcha. Mitzvá gedoila liyot besimcha, liyot besimchat amim. Mitzvá gedoila, liyot besimcha. Mitzvá gedoila, liyot besimcha, liyot besimcha tamim. Taider lala, taider lala, taider lala, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ay da la la la tay da la la tay da la la la la day day day day day day. Ay da la la tay da la la tay da la la la la day day day day day. Mitzvá gedoila, liyot besimcha. Mitzvá gedoila, liyot besimcha, liyot besimcha tamim. Tay da la la, tay da la la, tay da la la la la, day day day day day day. Ay da la la, tay da la la, tay da la la la, day day day day day day. Ay da la la, tay da la la, tay da la la la, day day day day day day. Ay da la la, tay da la la, tay. Már rendben vagyunk, mert a most következő Ároni áldás elmondásához egy különös örömre van szükség. A Szentföldön ez adott, minden reggel el is hangzik, és az egész világra kihat. Nálunk csak nagyobb ünnepeken, vagy például születésnapon. Ez egy papi áldás, a Számok könyve 6.24-26. vers. A kézfej felemelés szertartása. Isten felé forduló létezésünk megújulása a Szentlélekben. Áldjon meg téged az Úr, s őrizzen meg tégedet, világosítsa meg az Úr orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. meglepetés dal következik, amihez szeretnénk kérni a közreműködéseteket. Szintén tánc lesz, nagyon-nagyon egyszerű, nagyon fülbemászó dallammal, és rögtön be lehet állni, és együtt fogjuk próbálni, többször lemegy a kör, közben begyakorolhatjátok, úgyhogy szeretnénk kérni a bátor jelentkezőket, hogy minél többen gyertek ki, és együtt táncoljunk. Felséges király, övezed a sivatagon át, viharban és forróságban enyhet át, bölcsessége friss vízet kínál. Lépjünk éges hajlékába, felség örök házába, dicsőségen népe öröme. Lépjünk éges hajlékába, felség örök házába, táncol, hódoljunk előtte, dicsőségen népe öröme. Gyertek, hű a felséges király, ő vezet a sivatagon át, viharban és forróságban enyhet át, bölcsessége friss vízet kínál. Lépjünk éges hajlékába, felség örök házába, táncol, hódoljunk előtte, dicsőségen népe öröme. Hajlékába, felség örök házába, táncol, hódoljunk előtte, dicsőségen népe öröme, dicsőségen népe öröme. Köszönjük szépen nektek! Köszönjük Nedecki Júliának, Szőcs Márikának és Henriknek! Ritának a csörgődobot, mert Mirjám is csörgődobbal hívta az asszonyokat, és köszönjük Szigzolinak is a segítséget!